سورة الهود یوصل دولسم، سورة المائدہ پینزش پیتم تائید پینز نبی، آراف یوصل سلور درشم کیم درس لا تاکلو لا تاکلو، اے ایمان والو لا تاکلو مخرج، سور بقرہ یوصل اتا تیائیم کیم تیرشیو مالونا پل بینکم پمنس پل کی بالباطل پغلط طریقہ باطل طریقہ، لیکن دا چویت سوداگری ان ترازم منکم پر ازامنتی آستا سنا، یو بل سر خوشحالی سوداگری کے دا چوالا، ولا تقتلو انفسکم او موج نئی نفسون اتبل سمانا، ہم جنس پل دا ٹول و احکام اس رمخ کی بیا لگوئی، موج نئی اخبل زاننا یتیم مالو نفری اغب مڑکی نخبل زان دے مڑکم یتیم جنی موج نا پنکاری کری دا و دغی نا پورا کے مڑا دغی بسی جوڑتا کل معلقا زنانتا مہار ورکا ٹھولو سر لگو بولی وجنی زالا حق یقینا اللہ دے پتا سیبانی محروبانا باسو شوکی دا کار خلق وجنی ہم جنس وجنی ادوانن پزیاتی سر او پزولم سرم زرده چه دن بکو منگ ده دوزخت نار اور دوزخت وکان ذالک او دادن نکول پالاری اسان نجم دو درشم کم تایید ده ان تجتنبو زیر لگون ده که گران ده خلقی مانا کئی باغا مانا پدورنده وو مل لفظی ترجمه بیا صحیح ترجمه وکوم اول خلق چان ترجمه کوي یار کچری تاسو ځانو ساتولو دالو یو ګناونو آوا چې مونږ کړی شوی تاسو ان هو دا غینم ولری ما کم تاسو نه سیئاتکم مصیبتون استاسی او دن وکم تاسین مدخلن کریما زی عزت منتا خلق کوئی کبیر گناغم چه حد پی مقرری صغیر آغا چه حد پی نہیں یا کبیر آغا چه سزاگانی پی مقرری صغیر آغا چه نئی پی بقرری یا کبیر آغا چه پتوبہ معاف کی گی صغیر آغا چه پا عمل سردق سی معاف کی گی او بیا کبائر دو ندی او دو نئی لکا کتاب الکبائر ذہبی ہو گیا و محققین وئی چه خلاف شینو دا اللہ خلاف هر یو گناہ ده چې نسبت والی الله ته نو گناہ صغیره او کبیره په اعتبار د عامل سره گناہ صغیره او کبیره نه لکه لوی الله خلاف کې نو لوی ګناہ ده ورپسې د پیغمبر خلاف کې داغه نشته ده بیا د عام خلکو د پلار کې بیا د شپه راځه نو د سړی په اعتبار دا لویواله د سړی ذات لوی دی دا ګناه نافرمانی ده او ټول برابر ده ګناه ولی دلته وای سیئات مصیبت بدن لری کو نوکر فیران کن خزان ساتی دا گناہ جتا چا نبیہ با معاف کن چی گناہ ندا شوی دا معافی زدورا او کشوی دا ناخو با توبی معاف کی گی ندر تا سنگو چلری با کم در نفسی بطونا دو سیمانہ کن او سیمانہ دا شو خزان ساتی قزان ساتي ده مناهي د الله نه کبایر ماتون هو نه بیان نه هغه چې من کړی دی الله بوله ته شامل چې من کړی دی الله سوره شورا 37 کې نو عبد الله ابن عباس وی تردید یې پوری دا ټول احکام ته مراد دي د سوره فاتحه نه والو دي ته یا دې سورته کې دي چې پوری ټول احکام مراد دي دا څه غیر دي مطلب یې دا دی الله چې څومره کړی د دین ځانو ساتي نو مصیبتونه بدل لري هر سچی نو په نسبت سره لویواله او دور کوټواله کی خزیتا بدوی زن لگو سر او که نسبت مورتا کی نو مورتا بدوی زیاد شده نافرمانی طول ایو شنده په نسبت داری آن مشهورم در مانا کی دوست پا دیده پوش بگن مشکلات نیشتا حضر شیخ در شویلیو مادا را مانت روز دکل اکل بلا مانت جو کوم داغی در مانی وزاد کن لکه تڑیا کی موکرتن اچا پوچا کی موکرتن و ترجمه زم الحمدللہ والا تر آخیر پر حضر شیخ شسنگ ویلی وغا سیاد کن ولا تتمنو او قسم کوئی ما دارشی فضل اللہ چو ورکری دی اللہ پاغیس را باز استاسین پا بازون لیر رجالی دفار رسنو نصیبون برخدا مما دارشینا اکتصبو چی دیو کڑوی سامل او دفار رسنانو برخدا دارشنا دارشینا چدیو کڑی دا ساملنا واسأل اللہ من فضلی نو باڑی دا اللہ نا دا بحر باڑی دا اللہ من فضلی دا فضل دا اللہ نا انہی دا اللہ پا قانون باڑی دیو بلنا واسأل اللہ یا دا مانا اللہ وی زمان باڑی مان باڑی او باڑی دا اللہ نا او باڑی دا اللہ نا من فضلی دا بحر باری دا اللہ نا سور فرقان یو کم شویدو کیم یقینا دے اللہ پرشی بانی پوام دے اللہ سم قانون لوز دکڑے نوسی پورا کام دانا چی ساریو یو ماخام بل دورنگی در نجور نشی دو جبی در نجور نشی هر یو کس لرا جعلنا عام ارکان دو جماعت تندر گرزولی میری موالی موالی درشتی موالی دوستان درشتی اسلامی بی آغا چپریگ بی مورو پلان اوخ پلوان او هاو کسان عقدت ایبادکم چکلک لو تاسی ددوی سر لوز ایمانکم لوز عقد محبت عقد محبت و عقد مولات تو انا عقد العرس دیم مانا عقدت تڑل دیم مانا تڑلی بی تاسی هاو کسان چی اومی تڑل اوم تڑل دیو سر لوز نوار پی دیو داغ دلوز شے سڑی تیو داغ دلدل کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ابو بکر قدری دو چا سر چی پیغمبر لوز کڑے ہو چی سب اوتور کون نبی لار دا دنیا نا وفات شو دیو ہی جنہو سمجھون دے راشی چی دا پیغمبر لوز پورا کم در سر زب دلدل کون داغ پزین میراث مسله نه د جګینه منسوخ دي تاسی لوس کڑے عبد الموالات موالین دوستان خپل خپلوان لوز دی وسره کڑے مڑشوی زوی نر دی بازر دی پاسی دما پلا چی دا سرسل لوز کڑے سی دا تویری نزمی ورکون اگا نیشتی زمی ورکون دانی چی میراس دی چی ورسو فا آتوم نورکی دیو تا نصیبهم برخه د دوی لوز برکه کنا یقینن دی اللہ پرشی بانی گوام لک لوز بکڑه دی ورکی خلق وی وی خلق سترگو تو گوی داشی درکی سترگی نی بیارو سنے پی دا مثالو نا دای عجیب شده وکا خلق دیتا سوجو کی امسیلہ دیر عجیب سنے وضاحت را دی سترگی دسنی کولاو شد اوس وی دا کور مشر بسڑے وی نو دا ملک مشر بسڑے وی حدیث کے رازی اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه نا اهلتا خبر وسپار لشو انتظار کو د قیامت خذ بیمبر شو الک بیمبر شو نو قیامت ته انتظار کو دار ال فردوس الاخبار کی وی چې د چا مشر زرار شو نو قبر در بہتر دے مخدد مکنان اس کو فخر پدی کئی دا کسرا لورو اغاغی مشرکلان خلقوی داخو کافیرو ببارک مسلمانو ببارکی نشتر دے منګو کافرو په اړه کې جنې مسلمان په اړه کې نو چې مشرک را نبی صلی الله علیه وسلم وي چرې ومنه کامیابی کې او قوم لنی به داخل کړي چې مشرک ولا چا خدا کاری هغه ته حواله اوس وزیر او ممبر او وزیر اعظم د وزیر اعظم سره کوم د چیرمن د کشمیر کمیټې یو مولیشي تعجب دې په دې باندې د خځې نوکر او غټه خبره سونه لوی مصیبت دی لیکن سترګې دته سي تړلې دي خلک دې ته نه ګوري هغه څه د یهودو صفت دی د بدو دی او بل تایید کې نه نه دغه سره نه نه د کاغذ کې داسې کار کاغذ کې داسې کار نو که په خپل باندې څه سړي ته به تمام ورځ به موږ په کنه سړي خبرې سړي څه سړي ته به نه راځي څوک په ځلم واړی چې سړي الله ار رجال قوامو سړي دي حاکمان عل النساء وخذ باندې په کورونو کې دانه چې ورته وي یل چې تاسو هم په دې چلو مشوره ځان لشه دې او امر قبلول ځان لشه دویمه معنا ار رجال او سړي قوامون برابرول کې دي زنان او لران ترجمه د دې چې لګون ته کې مشکل ده کوم توجه سره یو بما فضل الله دا الله دلیل ذکر کړی زکه چې غره کړی دی الله باز د دوی نه په بازو سړی په خدو باندې ورته یو مخکې نو ذکر شو شته د دې خدو لرا په دې سړو باندې حقونه په شان دا چې د دې سړو دی په دې خدو باندې هغه یا تایید کړي او سړو د پار دی لوی مرتبه یو غرواله خدا دې چې الله غره کړی دویم وبما انفقوا من اموالهم زکه چې خرج کړي دا سړی په دې خدو باندې د مالونو خپلونه سړی به ګټي او په ځو دوه دلایل شو مدای ثابت کړه سو غره دې ار رجال یو معنی شو دویم دویم ترجمه بیا وکړه سړی قوابون

چې قران لوستل سری به دا شواز کول لکه کټوي چې आवाज کوي درد او غم د وجه ته دا شی تلاوت کوم چې پن کوي کنه مری دیکھی گئی مونسان یعنی عبادت تھا وانتم پدا شعال کی چھئی تا تی سکارا بے ہوشا نپوئے گی پو مطلب دمون تردی تالبون چپواشی پاچوائی تاسین ولا جنبن او ننا پاکان الا عابری سبیل مگر آغا تیری دن کے ہی پلار سور مائدہ کی شپگم آیا تھی تردی تغتسلو تراغی چغسلو کی منفی مانا چغسلی نہیں کرے مطلب ادا دی جماعت کی دی رئی یا دی جماعت آگا طرف نلار دب اللہ نشتو تاوانی غٹ ہو دستو رت ایمون دیست دا نشتن پمند بانی باوڑا دفع استراب دی نور با ننیز دیکی گی موستا دارن لزید موستا بم ننیز دیکی حدیث کرا دی حائضہ نفاس جنب قرآن تلاس نشور رہے جبات تنشور رہے او کچریئی تاسی بیماران یا مسافر او پماند وو یا راغی او تنستاسن من الغائی تی در ڈنگ مقام نام داو دسماتی نام غائی توی جور زی تسرے چه بار تزی نکم زی تزی تسو کی نبی او چڑی رو خیال جو کارا کی نمیدان کی سر کی پوٹی کی سر باندې صدر وا چې کته ټول تعلیق ده نو قرآن مطلب دار پرتا حدیث کې راځي نبی علی السلام بچتلو او د سواتی ده د سنگل ته بلا خوش از آباد اخیل مذهب لری وتنو بل حدیث کې راځي هر حدیث یو فسر بعض او بعض لا يرغدون بل لري لاړو چې نه بل لري اوس وسانه ده کمره کې دن ډیرانم دی دستاخانم دی سجی کیا رکھو یا اللہ اسمرولی زرانو تا مراد جیوا دا او بیانموی تاسیو با نقصو کئی سعیدن درداغی ان خواه طیبن صافا نوم گئی بمخونو خلوبانی و پلاسونو بانی مین خود دینا لکبل دیکی سوائی مائدہ کی چرجی القرآن فسرو بکبار غیر مقلد وی کو فقہ د امام ابو حنیفه کی ادب نشته اذن ته ولی و یا وی چی مسجد جما دا خلاص کړل خلاص ورولی هم ار سماج حالن کی ام المؤمنین وی چې سب مخه ته پراتو زما خپل پیغمبر سیدی زیکی کله چې موږ ټول سیده لګول زموږ په پیدا شي اوس کول دي الله سبحانه ما څه شو کنه په نوبر د سمات شو کنه دا به خصوصیت ته دلیل پیښ ها چې قرآن وی ما او طهرن کیو ویل چې کلاس ورول وی نو طواف مون کیږي د بیت الله غر کیږي به ودا څه طواف کوي بیت اللہ حرم کی دن چیزی یو بلدی کی نور کی لازم لگی رب کو گنا ہی گیا اگر امام اب حنیفہ مسلک بانی عمل ہونے کنے بیودا سا حج کے آئی جی کی گئے غرقی گئے اگر والی دم امراجی کے سن آئی جی ان باتی رہی نو امام اب حنیفہ فقہ کی عدد ہے لامس سن نموراج جماعت اتش لاس رولل ندی وہ قرآن تعلیم و عدد خی چید آباز خبری سی کنایتن ہوئے اشارتن مو لکا خزا و خاون دی ارا خبر جکنی کولی چی او کسخر او خیرالا نبیا بسوئی کولی خبری کولی چی نبا کئی عدب نخلاف دا چی خبری بنکی خبازی چی اتداشی دا چی نحروا کردلی کئی چی ارا پرزا ورد یادی دا سولو مخی دا چی نکی بیادا بادی لکه حدیث کې راځي لسکاله پورې تاسو وګو بیانو ته مو مته دا نه د لسکاله راځي د کثرت ته اشاره ده عدد معین قران نه دی عربو طریقو سبعین ورنه اویا پیری په خنه واړی نو نه بخیو که زیاتې تربیه بخی معنی دی واړیو نه یقیناً دے اللہ عفواً معاف کون کے غفوراً عفو دے غفون کے اللہ اوس سارا دول سیاتون کے دے عود باب شروع آیا تنوین آکسان چور پیشوی دوتا براخه د مینل کتاب د خام د کتاب د فوی د کتاب سوره بقره شپارسم یو سر پینځه ویایم کمتی شو نساء لسم کی یشرونا فسن کی گمراهی په دین باندې خو فکر فسن دی او اراده لري دیو دا تذل السبیل چې خطا شي تاسو سمیلارینا یا خطا کی تاسو لرسمیلار الله کوه دی پیجانی دشمنان ساسی او کافی دی پا اللہ بانی کافی دی پا اللہ سرا ولیین معاون زمدار و کفا باللہ نصیر او کافی دی پا اللہ سرا امدادی نپ مخلوقاتو حسر دی دید آگا کسانونا چی یہودیان دی نکت نسبت دی یہودا دید آگا خلقونا چی یهودیان دی یحرفون آڑی الفاظ و عم موازی دخل معنون فلا بانا مخیم نس داکی ویدی ولا تقول رائنا اوائی دیو سمینا اوی دلیلی من واسینا او خلاف کو پذرکی تش دخلی خبری آمن آمن واسما دا تفصیل دی واورا غیر مسمعین پدا شعر کی چنئی آوریدن کے دبدو دا صحیح وار چنئی آوریدن کے دبدو دے ممان آورا دسر نے پدا شعر کی چنئی تاوریدن کے کون دکا اللہ دا تشکون شا غلط امانا دا کرنا درین واورا چنئی پدا شاہل کی چنئی آور دیدن کے تو دا خیر خبران بدی خبر دی آوری کچھ خیر دا تجد خیر نشی سلورا واورن پداشال کې چې نیت ته اوریدل کې چې ستا یو خبره منظور نشي دغه چې محروم شې وکاو ګرځه څنګه چلی ورائنن اوای مستبی لفظ لیم بالسنتن او تا وون کې دی پجو خپلوانی او عیب لګی پدین کې راینا سلور معنی موږ مخ کې کړی سورہ بقرہ کی یو خیال زمانگو ساتا بل شپن کیا زمانگا بینجی دیمہ کی ساتا لزمانگ تا خبری کشوئی شپن پوتا شاوی لیتا ایسا دین کوئی غسم تلکتا شوئی کن زمیدارہ دیکھو ساتا شاوی ایسا دین کی خبری کن دریمہ وابی وقوفا سلورم ولوی زموارد انگا نگاہ بان غلطی معنی بھی کرنے میں یہودیت کی در صحیح خبر و صاف خبر واسما وکی دمونتا وانزورن اگورا مونتا دائی ویلی وی کچھر دیو ویلی وی صافی ویلی وی اور ادری من او منلی دی مونگا واورا وکی دمونتا اگورا مونتا دا ورابوی دیولران واقوام او درست ساتن کے وی دیولران لیکن پلانت کری دیولران اللہ پسوب دا کفر بدی نو ایمان نراوڑی مگر لگ افتؤمنون بیباد الکتاب و تکفرون بیباد سور بقرہ کم ترشیو سورة آل عمران اتا بی آئیم مائدہ دیا لسم کی یا ډیر لګ تنوین تخلیل لپاره ډیر لګ کسان ایمان والے ای ما ای هغه کسانو اوتل کتاب چور کې شو دي کتاب معنی اهلي کتاب ایمان راوړی با کتاب چې را لګلې دې مونږه تصدیق کون کې ده ها حکمونو چې دې ساسره من قبل پخوا دینا ان چې نقمس بینور بشي یوم هموار بشي وجوهن دیر مخونن نواپس بکرمن دی مخونو لرا علا ادباریا پشا باندی یعنی پشان دشا بشی دا پوزی موزی طول حوال کیسی و تختی تو گوله لکتا شا دا شی بکو یعنی عذاب بدل لکن و یا پلانت بکو منگ دیو لرا لکسنگ چه منگ پلانت کریو لانت بیویلیو فا خالی والاو خالوش میانی نیول آئیو قاضی سے بولی در وقت موزیرا خاسقا ویزا دا سر تر بستائی خیر دا سر لگ لگ دا دیگی گنانش تر دیر رانے مر او دے امر اللہ کار دا اللہ مفہولم کی دن کے ان اللہ لا یخفر ان یشرک بھی او پیو سر شپاڑ سم آیات کی تاثر آوار ہوئی دل توی اسم نازیم اکترا اسم نازیم یو سر شپاڑ سب آیات کی حال توئی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا حال تو ذکر کئی ضلال او دل تو ذکر کئی افتراء سو وجہ تکرار دے یا تاکید دے یا تاسیس دے سمانا منگوئی تاسیس دے تکرار نشتا تاکید دے دلتا شرک دا ملا ذکر کئی او په 116 آیات کې شرک د امی ذکر کوي اسی قبر د ناز دي چې ورته ویلي گمراه شوی دی خطا شوی او دلته استراوي هو او په شرک داسي ضروري جوړ کړی دی چې کله تاسو سپریشانی متاسسو کې د قبرونو عالم نه انکار وایي پس صحیح نه بیانې یقینا الله بخنه نه کوي ان یشرک چې شرک وکړی شي به یې الله سره او بخي آغا دون ذالیکا سیوا د دین نور ګناونه دیم معنا هغه چې کم دی د دې شرک نه ټول ګناونه هغه چاته یشا او چې رضای شي الله خو خلاص دوت دی هغه چا چې شرک کو د الله سره یقینا جوړې کوم جورن لوی اسمنا عظیما جورن لوی سورہ حج کی ہوئی تباشو لکد اسمان نچرا اول دیگی او بہوا کی مارغان تس نس کی او تختی یا اول دیگی پزیل دیگی بی مکان انسحیق دارن لکران بل ذکر کرتی ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار دا سڑے دوزخی دے مشرک دوزخی دے اس بیا ہوئی کارونه ایم ټول غلط دي موږ کوي لکه تاړی او شپېلی سوره توبه کې لیکل دي بیا وي د مشرک د لازمه مردار دان شرک سره خبرونو د دې بابا ذمہ دار غني وي اثر دي عالم الغیب منی دانه زما په حال وی نبی وی کو ولی وی حاجت سرتی دا قیده دا زبیحی مردار دا وقت چنو چان آلی ناول دا قیدی تا پوستن کنی مطلب دا آیا تنوینی آکسان چه پاکوی خپل زان زدیر خس کم داشی بکروی ہے داشی بکروی چه شیفتو ندر تشورو خب وقت تب دا اخلاتون روی دا دنیا بوبل آڑاولی اگر کا منگکی ندر پردولی خدا از مرو خبری کنی دا غٹ حلاتی بلکه الله پاکي هغه چاله چی خو خشي او زیاته نه کوي الله فتیلن پاندازه د تار د کجوري یو دارنګلا نقیر لفظ ذکر کوي قران

سبیلن لار مندون کی یعنی دا دوی قانون ډیر خده اوس حاصل نمانی وی کافرانو تا دوی کافرانو قانون ډیر خده دا مومنانو دا شریعتو اوس دا غسی کنن دیر خدی آهدا دیر خدی دا مومنانو سبیلن لار مندون کی دا دیا کسان چی پلانت کری دولر اللہ او چال را چی پلانت کی اللہ لانت کی ہوئی رچر ایو بیانمی دلر امدادی بیائی کم دا تمانت دا کسان دیر خدی یعنی پوا دی دا مومنانو نا سبیل پوا دی دا مومنانو نا پا قانون جوزا شوئی کنو شریعت کی پورا قوانین دا سنشتا قرآن را انگریز سکر اقلاع کری در قرآن و سنت ناگی پورا قوانین در روح جاری اولائی کاللزین در علانتی انو پی جنو ام لهم نصیبون آیچتے دیولا سبرخا من الملکی در بادشینا فا ایزن نکشی در وقتی ورمن کریو خلقتا نخیرا پندازه در داغ دکجوری نخیر در پندو سمان یہ نخیر ہوئی بیا ہم یا صدور یا حسد کئی دیو مومنانو سرم آغسر چورکڑی دیو تا اللہ دفلی بیغربانین ندا خدا حسد شیئن دی یقینن من گرکڑی ابراہیم والاو تا کتاب اپو آد دین دانشمندی اور کڑی میو دیو تا ملک نازیم فائدہ لید دین بادشاہی لوئے دین اندینی بادشاہی بعض اندر دوینا غدی شیقین کئی پدی قرآن پدی پیغمبر او بعض اگر دی چه مخاڑی دینا او کافری پا جہنم سر سعیرن سزا ان کے یقیناً آگا کسان چه کفر اکلو پایاتون او زمنگ زرد چه دن نبکو منگ دیو نارن دو زخت اوتا کل ما هر واری نزیجت کی او پڑسیگی جلو دوم سرمنی دوی پخیشی بدلنا نرا بولو منگا بل سرمن جلو دن بل سرمن را بولو منگ دیولا جلو دن سرمن غیر آب علاوہ دری پفانینا مخینینا بل سرمن دیر پارا چوسکی عذاب یقینن دی اللہ غالب و حکمت والا یو پروفیسر ماد آیات ہوئی نمائی مطلب اس رستا سے سینس کی ویچ سرمن یو پیر او سوزی رگو نپکی او سوزی وی نچھلی گی نبیا کدا سوزی درد دون نکی درد نکی او چنوی نوی سرمن دو تاغون دے او سیزی نواغوی نچھلی گی گنا نواغ دیر سوائی که نوزک بدا سرمن او تفتلی گی سزا بقیس واقعی سلی اللہ واللزیر آمنو وعمل الصالحات او حوک کسان بشارت چیخیر اوکو پدی احکام بانی بے منل وعمل کئی دروس درد چدن نبکو من انی دا دنیا جون لگ دیس نرے جنت تر وانی بیلان دا غین والی ہمیشہ بیدیو پدی کی ہمیشہ وی بدیو لر پدی کی جوڑے پاک ساتھی او دن نبکو منگ دیو لر زلن زلیلن دا زلن زلیل رواغیسو مبالغی دفارا اوس و همون مانکو او دنبا کمانگ دیو لرا لوی ارامتا لوی ارامتا مبالغ دا یا اوگت سوری دا زلیل انتاکی چو یا یو خاص قسم سوری دا مصدر قسم دفارم را دیگر دا جنت سوری یا گن سوری دا لکا جنت آدھا اولا حصا ختم شوا ددریو فرقو حالات شپار اسکواری در آیت دعوام و خپل منز کیو آل ختم شوا اوست دویم حصا و پدی کی آتا قوانین دا بادشاہ او دا عوام حکومت کی کداو شریدل امن وی خوشحالی علی وی ان الله یقینا الله یا امرکم وینا کیتا استان دا تؤدوا الامانات جادا کی حقوق الى اهلیان حقوق دخل الى اهلیان لائق دخل قطان لائق دیغتین خلق ته حقوق ورکی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو خط لیگلیو قرآن برکی دو خطا کیدنا آخطی اگر زول خطا شو دا شد اللہ تابدار وی کد دجلیو دا قرآن فاتا دا گڑیو دا بیزی بچے شربخانو مات کو نو دا عمر نو تپوس کیگی شده سوکی داری ولی میکن او که دا یمن پا کسو کی قچرا او گرزی دا نو دا عمر نو تپوس کی چلاری ولی ندی جوڑ کرن دا سی خلیفو عبید دا حکم عام دی عبامت خطابت احتمام درس و تدریس مفتی قابلی اغلی ورکو کنی نمی ورکو اللہ امرکی انتو ادو الامانات اوکلا حکم تم چی فیصلی کوئی تاسی ومند خلقو کی دا چو کئی پہ انصاف فیصلی ہو کئی پہ انصاف یقیناً اللہ خو فندر کئی تاج تفدی یو منا او نعیم مانا مراد اللہ یعنی خد اللہ چی فندر کئی تاج تفدی دو مانی شو چی خد اللہ چی فندر کئی تاج تفدی دے اللہ اور دنکے اولی دنکے دیزے کی یو خبر ذکر کئی بازی خلقوں فتح دا مکی پٹیم کی نبی علیہ السلام چابی واغستی دا عثمان امن طرحان الحجبین او بیائی و تورکی دا صحیح ندی سند بانی کلام دی الموسوا 354 صفحہ بدی کی ذکر کئی اغه ته علما ته چابيان راکا او به وتوي چې راو هميشه تاسو امام سيوطي دوري منصور کوم ذکر کوي او په لباب النخول کوم ذکر کوي واحدي په اسباب النزول کې ذکر کوي ابن اسحاق هم ذکر کوي لکه سيرت ابن هشام دا په ذکر کړي امام قرطبي رحم الله تفسير کې ذکر کوي 15 جلد 213 صفحه ابن کثیر ام دے آیات لانجی ذکر کئی عبد الرزاق مصنفہ کی ذکر کئی نور الدین حیثمی مجمع و زوائد کی ذکر کئی شپگم جن یوصل و اویائی مصفہ ابن جریر تبری و تفسیر تبری کی ذکر کئی او مختلف اسانید و سر راوڑی او پا اسانید و کسی دیں کلبی بزرگ دے ابو صالح دے یعنی ابن عباس اوز بتاش تا دا قوائد و فائده ای مفسرین سوئی قلبی کذابون در اوجن سرے ابن ابی حاتم پا تفسیر ابن حاتم کیم ذکر کری چا منتا دا سوفیان سوری نا روایت کے اوئی منتا قلبی بیلی اغا ابو صالح نا آن ابن عباس ہوا کذابون جرح و تعدیل کی ابن ابی حاتم ہوئی چا روایت تینا ونکے گرگٹ در اوجن دے کامل کی ابن عادی ذکر کئی شپگن جل یوسن سوالسم صفحہ دا معمر قول ذکر کئی اغد علیس نوی بکوفہ کی دو درو جنو یو کلبی او بل سدی زہبی میزان کی ذکر کئی دا جزیاری قول چاگوی چی کس دارو محدثی رو پدیبان کلام کرنے دیم سند ابن جریج دار قطنی وی ابن جریج مدلس تی او دد تدلیس بدترین تدلیس تی یو عبدالعزیز نوم بل دد اگیا خزی دید متعی قائلو تازیب کیم دی شپگم جل دری سوا یو شپیتم یو کم شپیتم میزان کیم دی بلا چه دغا وقت که عثمان ابن طلحه او کافر لکه سالبی وی نبل سو کمین نو آن سوک چه وی صلح ده حدیبی که مسلمانو تو بیا خود زن لخبرت حاصل در تمام آسانی دو داری چه دا قصه دا واقعه باطله غلطه ای ایمان والو او منید الله او منید پیغمبر سورت نور 250 سلور 250 کتابی یعنی او منید الله د کتاب او عملو کې په طریقه د پیغمبر مراد چې سنت و اول الامر او هغه کسان چې تاسو ورله واک ورکړی دی من کوم استاذین هغه کسان چې تاسو ورله واک ورته چې مشران کړی لس افعال دي چې تاسو ورله واک ورکړی دی وګورئ یو صحابه دیم خلفا دریم فقها علما سلورم مجتهدین مشران بادشاہان وغیرہ ابن جریرم ذکر کری نووی شرح المحذب کیم ذکر کری اس بسی شرکو منگو آیا آیا تولو تو شامل دی چی واق دی اور کڑے دی تولو تو شامل دی نو کشر اختلاف راگستا سپسشی کی نو آفز قیدہ اللہ کتاب تولو پیغمبر سنت توفیقم رسولو منگل تغانہ کری با کچریه تاسو یقین کوونکی په الله پر د آخرت دا طریقه ډیره بهتره ده او احسن تعویلا او خیسته بشي انجام تاسو او احسن تعویلا خیسته ده په انجام کې یو ده معنا شیخ ومانه کولا او خیسته بشي انجام تاسو کپدی معاملو آیا تنوینیا کسان نه چه گوان کئی چه دیو ایمان راوڑه ده یا زغمون یا مانا یقین او یو مانا من کری بتاوا لکه بشر منافق وی یهودی را پیسیو پیسلیز حکم عام دیتر قیامتا دعوی کئی دیو چه دیو ایمان راوڑه ده پا کتاب چرالی گلی شوی دیو تا او آغا چرالی گلی شوی پا خواد دینا او اراده لري دیو چې فیصله یو سی اله تاسو سرکش مولاتا کابونه شرط وقدو ویو یقینا دیو ته حکم شوه وینا شو ودا چې انکار وکوي په دې سرکش مولا او اراده لري شیطان چې خطا کې دیو په خطا کول لري یا گمراه کی هر بیرات ضلالت دی حدیث کې ذکر دی دا منافق او دا یهودی جگڑا و یهودی ویلا ستا چه پیغمبر تیوگو جسا فیصله بدا خوابی تا پتاو چه اگر دا ننو اگر فیصله بات راو تا منافق و یرا مالی رانو گتن وزا بایم چه عمر لی ودون و اگر خو دیو تا خوصه دی در اسی چلاکی بو کمان برابر بی که نما تا باس پاتش مینانا عمر لگو لاړه اوور رضی الله تعالی عنہ الله په بصیرت ورکړو چې هغه کې مو او ته ایسې شللې پیغمبر دا شکړه دی دا به خبرې وکړم دنه لا تورې راوړه او چې ټاسي دې منافق نه دیر کو کنه ویزا دا فیصله دا هغه چا چې څوک د الله د پیغمبر فیصله نه مني دې فیصله وایي وایسر علی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي زمون شړې مړ کو دا په داسي رښتیا کې ویلې چې سولې د پاره چې جوړ جوړ او شیدا چې انکار کوئی څه غرض نه شړې مسلمان او زمون زم کړه او ته من له عمر احساس کړه الله وایي بر د اسمانونه عمر چې کومه فیصله کړې ډیره ښه فیصله ده څوک چې د پیغمبر خلاف کوي نزدقه فیصله ده امام ابو حنیفه رحم الله ذکر لا ينبغي لأحد نری مناسب یو تن لر فتور کی بی قولنا ما لم یعلم من اين قلنا چې ما د کوم ځای نه وری ما خرج معلوم نه اسی شامل کلی دی پلانې لیکلی دی ویلې کلی او تفای په امام ابو حنیفه سماج ته دی او پلانې شته دی په حرمت پلان شي او ځان نه چیم بدنامي په امام ابو حنیفه رحم الله دا خبرې چې تاسو کړی او کلا چې ویل شي دی وتم راشي ا کتاب ته چراولې ګلو الله او پیغمبر ته نو وی دی وی ته منافقان لران یسدوران کان اوڑی وطانا سدودن پاوڑی دلو سورت نور 45 منافقین سورت المنافقون پینزم آیت تائی سنگم وی حالات کلا چورا چگدیو تا مصیبت پسبب داگا چوڑان دنی گلی لا سنو دا دوی مانا دیو پکپل کلی لاس تا نسبت زکر زیاد ترکار پلا چلی مانا دیو کلی بیا راشی تا تا قسمونو خوی پا اللہ چنو ایراد زمن مگر احسانن خیگڑا و توفیق و جوڑا جاڑین فیصله تان عمر تولن دانا و دا کو صلح و تا کو فیصله کڑی و مصالحات کو جائز دیکن مولیان و دا سی حوالی و اللہ جوڑی مصالحات کو سو جائز ندی وہ گو رکن سلیمان علیہ السلام سوئی گڑی نوی سری دلی ویسا فصل خوڑلے دے ویزا دا چھوکا تب ادھر فصل خدمت کے مدے مگڑی سرے نو آخو پتن چو چھت دا کار کولے نو آخو سکھ یا غزنانو چھ دعوی کڑی وان حدیث کرا دی چھ دا بچے زما دی دیو بچے لیو زناور وڑی نامش را چالا کوا ناغلے فیصلہ اکڑا شریعت کو بظاہری کنے پیغمبر تلیم غیب نشتے یو دا مسئلہ ساری چرالم نو سلیمان علیہ السلام وی سنگا ویدا چی وی فیصل در لکوم نیمو مدا معشومستا چی پا ماسا نیم دا یوی و نیم دا بولی نامش رو خوزا تیار ہو دکت آغا معشوم خوشل مخوڑے بگن دکت شوینا نا دادو دیشو مالا نوارت بو کی دستا جوی دیزا صحیح فیصل دیو مجھڑی آغا معشوم و پیغمبر ہو کر تو خواه غسی نئی کنه چه سولا کوم و جوڑا جاڑا کوم و نبیشا و سمدگ حال نئی زمان دا غرز و زمان دا غرز و دغمی غرز و دامی کل دامی غرز و دامی غرز دا آقا کسان دی چه معلوم دی اللہ تا پی جنی اللہ چه دری فضلون کی مخت روار با پلیت دین و پورا و کدیو تا وای دیو تا فی انفسیم پا مجلس ددوی کی قولا بلیغا او اینا پورا څوب شغل نور مخزې کمر ان خو سم نفسونه دې غیر مایلس دي هغه دې غیر من هیڅ پیغمبر لران مگر دې د بار یو تعین نلا چې من له کړې شي د په حکم د الله ولو نو کچره داخله انهم داخله کلا زیاتیو کې په خپل ځانونو او راشی تا تا نو بخنا واری دا اللہ نا او بخنا واری دیو دا پارا پیغمبر و خواب خواب یاب مومی اللہ لگا توبہ قبل انکی رحیمن بہربانا تواب اعتبار دا مخاطبین سر دیز ایکی مدارک ذکر کری دی یو زمیدار راگے او تیبی یا اعرابی بندو چے ہو و قبر دا نبی علیہ السلام مانی پریوتو